روزہ دیکھو کعبۃ تو دیکھ چکے گا العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت السنة الاعتكاف دعوة اسلامي کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 271 صفحات پر مشتمل کتاب آب کوثر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 142 پر سعادت الدارین کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرحبا اے بھائی، میں نے راز سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، مجھے حضور ساقی کوثر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ڈول عطا فرمایا، میں نے اس پانی کے ڈول میں سے سیر ہو کر پیا ہے جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، حضرت آپ پر یہ عنایت کس وجہ سے ہے؟ فرمایا، کثرت درود پاک کی وجہ سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ذوالحجہ کی 19ویں شب ہے اور 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو اللہ عز و جل کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، تو اسی نسبت سے آج ہم انشاءاللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شان عثمان غنی میں لکھی ہوئی منقبت اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سے عشق اور تلاوت قرآن کے وقت آپ کی کیفیت اور آپ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے، وقت شہادت بھی آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے اور آپ کی شان عظمت نشان میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں سے چند آیات بھی سنیں گے، اور آپ کی خلافت پر قرآنی استدلال بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے ہم اپنے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مجموعہ کلام وسائل بخشش میں درج فرمائیے وہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جو اسلامی بھائی اجتماع میں موجود ہیں وہ بھی پڑھیں ممکن ہو تو, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی تنافانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, کئی دل تک گئے محصور بے دادنا بے پانی, کئی دل تک گئے محصور بے دادنا بے پانی, شہادت حضرت عثمان کی بے شک لاسانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, نبی نورین کہلائے, نبی کے نور دانے کر وہ تم نورین کہلائے, انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت, کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض تمہیں تو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب, جمع قرآن کو کر کے عطا امت کو آسانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ہم ان کی یاد کی دو میں مچائیں دیکھ قیامت تک, انشاء اللہ ہم ان کی یاد یادوں میں مچائیں قیامت تک, پڑے ہو جائیں چل کر خاک تب اعدائے عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, قناعت ہو عنایت دے نہ دولت کی فراوانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, علوے شان کا کیوں کر بیان ہو آپ کی پیارے, حیا کرتی ہے مولا کی مخلوق سے نورانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی سخن عظمت پہ ناطق ابھی ہے آیات قرآنی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی فیضان عثمان غنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا عثمان غنی ذوالنورین کو قرآن سے کیسی محبت تھی, سبحان اللہ. سنیے, آپ کا مشغلہ کیا تھا؟ تلاوت قرآن. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سات دن میں یعنی ہفتے میں قرآن پاک مکمل ختم فرما لیتے تھے. نہیں, آپ ویکلی قرآن پاک ختم کرتے تھے اور ایک شب میں بھی قرآن پاک ختم کرتے اور ایک رکعت میں بھی مکمل قرآن پاک پڑھنا آپ سے ثابت ہے. سبحان اللہ. امام نووی علی رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی شب تلاوت قرآن کا آغاز فرماتے اور شب جمعہ رات میں ختم فرماتے. امام ابن حجر عسقلانی علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں, امام ابن ابی داود حضرت ابو عبد الرحمن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی جمعہ کی شب میں سورہ بقرہ سے شروع فرماتے, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آتی اور سورہ مائدہ کے اختتام پر پہلی منزل ختم فرماتے. قرآن پاک کو سات منزلوں میں منقسم کیا گیا ہے, تقسیم کیا گیا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک ویکلی ختم کرنے کا جدول شیڈول کیا بنایا ہوا تھا, سماعت فرمائیے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو جمعے کی شب میں سورہ بقرہ سے شروع فرماتے اور سورہ مائدہ کے اختتام پر پہلی منزل ختم فرماتے, ہفتے کی شب میں سورہ انعام سے شروع فرماتے سورہ ہود تک ختم فرماتے, اتوار کی شب میں سورہ یوسف سے شروع فرماتے سورہ مریم تک ختم فرماتے, پیر کی شب سورہ طہٰ سے شروع فرماتے سورہ قصص ختم فرماتے, منگل کی شب سورہ عنکبوت سے شروع فرماتے سورہ صاد پر ختم فرماتے, بدھ کی شب سورہ زمر سے شروع فرماتے سورہ رحمان تک ختم فرماتے, اور خمیس کی شب سورہ واقعہ سے شروع فرماتے اور قرآن کریم مکمل ختم فرماتے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا علیہ الصلات والسلام کا یہ معمول مبارک بھی ایک مرفوع حدیث میں لکھا گیا ہے. چنانچہ مسند احمد حدیث نمبر 16266 حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی تاخیر سے باہر تشریف لائے. عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو ہمارے ہاں جلوہ فرما ہونے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ فرمایا، ہم سے قرآن کریم کا ایک حزب، یعنی ایک منزل رہ گیا تھا، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ اسے پورا کیے بغیر باہر نہیں جائیں گے. صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے دریافت کیا، حضرت اوس ایک وفد کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور 9 وارد تھے، کہتے ہیں صحابہ سے پوچھا، آپ حضرات کس طرح قرآن پاک کے احزاب یعنی حصے کرتے ہیں؟ فرمایا، صحابہ نے جواب دیا ان کو، پہلے دن 3 صورتیں، دوسرے دن 5 صورتیں، تیسرے دن 7، چوتھے دن 9، پانچویں دن 11، چھٹے دن 13، ساتویں دن حزب المفصل یعنی سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک پڑھتے ہیں. پہلی 3 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نساء، اور 5 صورتیں مائدہ سے توبہ تک، پھر 7 صورتیں سورہ یونس سے نحل تک، پھر 9 صورتیں بنی اسرائیل سے فرقان تک، پھر 11 صورتیں سورۃ الشعراء سے سورہ یاسین تک، پھر 13 صورتیں صافات سے حجرات تک، اور الحزب المفصل سورہ قاف سے سورہ ناس تک. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے، اور خارج از نماز بھی اس تقسیم پر عمل کرنا سنت ہے. مشہور محدث فقی نامور قاری علی بن سلطان محمد المعروف ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری، بغرض سہولت ان 7 احزاب کو ذہن نشین کرانے کے لیے 7 حروف پر مشتمل ایک مجموعہ ذکر فرمایا. فمی بشوقن، توجہ کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. سورہ فاتحہ اس مجموعے میں شامل ہے. اس مجموعے کا ہر حرف بالترتیب حز یا منزل کے آغاز کی صورت پر دلالت کرتا ہے. فمی بشوقن، فا سے مراد فاتحہ، میم سے مراد سورہ مائدہ، یا سے مراد سورہ یونس، با سے مراد سورہ بنی اسرائیل، شین سے مراد سورہ شعراء، واو سے مراد والصافات، قاف سے مراد سورہ قاف. ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، یہ مجموعہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف منسوب ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے، بس اوقات ایک شب میں مکمل قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا کہ آپ صرف ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت امام ابن مبارک مروزی علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، سلیمان بن یسار علی رحمۃ اللہ الغفار بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے بعد قیام فرمایا، مکمل قرآن ایک رکعت میں پڑھ دیا. امام ابن سیرین علی رحمۃ اللہ المبین بیان کرتے ہیں، جب باغی جنہوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے گھر میں گھس آئے، تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم انہیں چھوڑ دو، یہ شب بھر قرآن پڑھتے ہیں اور ایک ہی رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں. تو ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن سے محبت نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی کنز الایمان کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، اور تلاوت پھر ترجمہ کنز الایمان اور پھر تفسیر نور العرفان یا خزائن العرفان، تو کیا بات ہے. اور مدنی انعامات میں پہلے سے شامل ہے کہ کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاشق قرآن تھے سنیے. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم کتاب اللہ سے کبھی سیر نہ ہوتے. ہم سے زیادہ تلاوت نہیں کی جاتی نا, تو ہمارے دل شاید پاک نہیں ہیں. ہر ایک جائزہ لے, بغض, حسد, کینہ, تکبر, بدگمانی, نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا ہے, تو پاک نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ تلاوت قرآن میں ہمارا دل نہیں لگتا. مزید میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن اور کوئی رات ایسی حالت میں گزرے کہ میں قرآن پاک کی زیارت نہ کروں. اللہ اکبر, قرآن سے ایسی محبت ہے. حضرت ابو عمر عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کی, اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی قرآن کی سچی سچی سچی سچی محبت نصیب فرما دے. کہیے آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ان میں سے چند سنی. چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 262 میں ارشاد ہوتا ہے الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمة كنز الإيمان, وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں, ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی مفسر قرآن خلیفہ اعلی حضرت حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہادی اس آیت کا شان نزول یہ لکھتے ہیں, یہ آیت حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عاف رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ مع سامان پیش کیے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم صدقے کے بارگاہ رسالت میں حاضر کیے اور عرض کیا میرے پاس کل 8000 درہم تھے, نصف میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور نصف راہ خدا میں حاضر ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تبارک و تعالی تمہیں دونوں میں برکت عطا فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, سبحان اللہ. اور آپ سخی ہیں, سخاوت فرماتے ہیں. آئیے ہم بھی ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ, مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو نہیں درکار, مجھ کو تاج سلطانی عطا کر دو نہیں درکار, مجھ کو تاج سلطانی. صلوا علی الحبیب حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان عثمان میں آیت قرآن مزید سماعت فرمائیے. 12:17 سورہ انبیاء آیت 101 ارشاد ہوتا ہے ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. ترجمہ کنز الایمان, بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. تفسیر خزائن العرفان, صدر الافاضل فرماتے ہیں اس میں یعنی اس آیت میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے. حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا میں انہی میں سے ہوں, اور ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر و سعد اور عبد الرحمن بن عوف بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی گئی کہ یہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. مزید سنی, چنانچہ پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 23 ارشاد ہوتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ترجمہ کنز الایمان, مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا, تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے. تفسیر خزائن الارفان, حضرت عثمان غنی, حضرت طلحہ, حضرت سعید بن زید, حضرت حمزہ, حضرت مصعب وغیرہم رضی اللہ عنہم نے نظر کی تھی, منت مانی تھی. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع پائیں گے ثابت رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں. ان کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا, جہاد پر ثابت رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. حضرت حمزہ و مصعب رضی اللہ عنہما اور شہادت کا انتظار کر رہا ہے. اس آیت میں یہ بھی ذکر ہوا, اس سے کون مراد ہے؟ مفتی صاحب نے لکھا کہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما. مزید شان عثمان آیت قرآن سے سماعت فرمائیے. 12:23 سورہ زمر آیت 9 ارشاد ہوتا ہے أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. ترجمہ کنز الایمان, کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی, اور اس آیت کے تحت صدر الافاضل نے یہ بھی لکھا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل, رات کی عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے, اس لیے وہ ریا سے یعنی دکھاوے سے بہت دور ہوتا ہے. نمبر دو, دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں, اس لیے قلب یعنی دل بنسبت دن کے بہت فارغ ہوتا ہے. توجہ اللہ اور خشوع دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے. نمبر تین، رات چونکہ راحت و خواب کا وقت ہوتا ہے اس لیے اس میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت و تعب میں ڈالتا ہے، تو ثواب بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت نشان کے کیا کہنے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزارے ہیں، عبادت میں آپ کی راتیں گزرتی ہیں. اور اسی آیت کے تحت حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ المنان نے تفسیر نور العرفان میں لکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد کے بہت پابند تھے، اور اس وقت یعنی تہجد کے وقت اپنے کسی خادم کو بیدار نہ کرتے تھے، سب کام اپنے دستے مبارک سے سر انجام دیتے تھے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی راتیں عبادت میں بسر ہوتی تھی، تلاوت میں بسر ہوتی تھی، سجود و قیود، سجود میں، قیام میں، رکوع میں بسر ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں نماز پنجگانہ کی جماعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ سعادت مند جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے. اللہ اکبر، بروز قیامت اعلان کیا جائے گا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو، جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتی تھیں. تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے حکم ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. تہجد پڑھنے والے بروز قیامت اللہ تعالی کی رحمت سے بلا حساب کتاب داخل جنت کیے جائیں گے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم مولا، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شائع حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شائع حجاز کا. آمین آمین. امیر اہل سنت کی یہ خواہش ہے کہ دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ، فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں. جبھی تو آپ نے اس کو مدنی انعامات کا حصہ بنایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اب جو موسم چل رہا ہے اس کے اندر راتیں طویل ہیں، دن قدرے چھوٹے ہیں، اور اللہ والوں کی توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے، آخرت کی تیاری میں ہما وقت مشغول رہتے ہیں. تو جب ہی اللہ والے کہتے ہیں کہ سردیوں کے دن بہت اچھے ہیں، کیوں اچھے ہیں؟ کاروبار کی وجہ سے، کوئی آمدنی کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، تہجد میں آسانی ہوتی ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ آسانی سے گزر جاتا ہے. تو ہم تو سردیوں کے روزے بھی نہیں رکھتے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ترغیب دلاتے ہیں مدنی انعامات میں کہ ہر ہفتے روزہ رکھیں، ہر پیر کو، ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ روزہ رکھیں. اور الحمدللہ عزوجل پاکستان بھر میں اور مختلف مقامات پر پاکستان کے علاوہ بھی امید سلسلہ ہوگا مناجات افطار کا، کہ اسلامی بھائی روزہ رکھتے ہیں اور پھر مناجات افطار کی ترکیب ہوتی ہے، یاد رمضان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر پیر کو روزہ رکھیں۔ ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، نوافل میں گزرتی ہیں، تلاوت میں گزرتی ہیں، اور ہم سو سو کر نہیں تھکتے، اتنی لمبی راتیں اور سوتے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں بالخصوص نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ عز و جل، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدر الافاضل نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا قرآن استدلال پیش کیا ہے، سبحان اللہ، سنیے، اور اس میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبی خبر کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 55 ارشاد ہوتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس کی تفسیر سنیے خزائن العرفان سے۔ شان نزول، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے 10 سال تک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ماں اصحاب کی قیام فرمایا، کفار کی ایزاؤں پر جو شب و روز ہوتی رہتی تھی صبر کیا، پھر بحکم الہی مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہجرت فرمائی، انصار کے منازل کو اپنی سکونت سے سرفراز کیا، مگر قریش اب بھی باز نہ آئے، روز مرہ ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے، طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی، اصحاب رسول ہر وقت خطرے میں رہتے، ہتھیار ساتھ رکھتے۔ ایک روز ایک صحابی نے فرمایا، کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو، ہتھیاروں کے بار سے یعنی وزن سے ہم سبک دوش ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور کیا فرمایا گیا، ترجمہ سنیے، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ مفتی صاحب نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا کہ اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی خلافت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں فتوحات عظیمہ ہوئے، کسرا وغیرہ کے ملوک یعنی ممالک خزائن ملوک کے خزائن مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور امن و تمکین اور دین کا غلبہ ہوا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں ترمذی ابو داؤد کی حدیث میں ہے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بیان سنیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہے، خلافت میرے بعد 30 سال ہے، پھر ملک ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 برس 3 ماہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 12 سال، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 4 سال 9 ماہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 6 ماہ ہوئی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں اذان شروع ہو رہی پڑوس میں، اسلام بیس کا جواب دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والصلاة القائمة سيدنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت الرضا فيه عنه والله مقام محمد الذي وجعلنا فيه شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة الصلاة عليك وعليك وسلمك صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. آئیے سنیے اس کی وجہ کیا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 746 میں روایت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت حذیفہ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کی قرات میں اختلاف سے خبردار کیا. حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، یا امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود و نصارہ کی طرح مختلف ہو جائے کوئی تدبیر کیجیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کریں گے اور آپ کو بھیج دیں گے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مصحف شریف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا. اب حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہا کہ وہ اس مصحف کو لکھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قریشیوں کی جماعت سے کہا جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی قرات میں اختلاف ہو تو اس کو لسان قریش میں لکھنا، کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا ہے. لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا. اور جب انہوں نے حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مصحف سے نقل کر کے ایک مصحف تیار کر لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مصحف شریف حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس بھیج دیا، اور جو مصحف یعنی قرآن پاک اس سے نقل کر کے تیار کیا تھا اس کی نقلیں تیار کر کے ہر علاقے میں بھجوا دیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 449 پر نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مصحف تحریر فرمائے، ایک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ، ایک کوفے میں بھیج دیا، جبکہ ایک مصحف شریف یعنی قرآن پاک کا نسخہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رکھ لیا. فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 452 سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے جو کچھ فرمایا اس کو خلاصہ سنیے اور سمجھیے کہ آپ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی سورتیں مختلف جگہوں سے ایک مجموعے میں جمع ہو چکی تھیں. اب وہ مجموعہ پہلے تھا سیدنا صدیق اکبر کے پاس، پھر فاروق اعظم کے پاس، پھر ان کی شہزادی اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. ابھی 3 کام باقی تھے. اعلی حضرت لکھتے ہیں 3 کام باقی تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان سے لیے. نمبر 1، ان مجموع صحیفوں کا مصحف واحد میں نقل ہونا. نمبر 2، اس ایک مصحف شریف کے نسخے مملکت اسلامیہ کے مختلف شہروں میں تقسیم ہونا، نمبر تین لوگوں کو قرآن عظیم کے حقیقی اصلی اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ لہجے پر جمع کرنا۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، کس لیے؟ کہ آپ نے جو قرآن پاک لکھا گیا تو اس کو ایک نسخے میں نقل کیا، نقل کروایا، اور اس کے نسخے مختلف سات ممالک میں، شہروں میں بھیجے اور لوگوں کو اس لب و لہجے پر جمع کیا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ہوگی۔ اللہ اکبر، جب شامی باغیوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کے پستان مبارک زخمی ہوئے، خون کے قطرے قرآن کریم پر گرنے لگے، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، آپ کے خون کے قطرے اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا۔ نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی نے اس آیت کے تحت لکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مصریوں نے شہید کیا تو پہلے آپ کے ہاتھ پر تلوار لگی، آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اسی آیت پر خون گرا، آپ قرآن کو صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے خدا کی قسم پہلے اس ہاتھ نے قرآن لکھا ہے۔ عرصے تک مفتی صاحب لکھتے ہیں اس قرآن کی زیارت لوگ کرتے رہے، خون کے نشان اس جگہ موجود تھے۔ تو ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بے شک لاسانی ہے۔ جبھی تو میرے مرشید منقبت میں لکھ رہے ہیں نا، کئی دن تک رہی محصور بے دانا بے پانی، کئی دن تک رہی محصور بے دانا بے پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی۔ اللہ تبارک و تعالی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تفسیر نور العرفان، خزائن العرفان، تفسیر نعیمی وغیرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کم از کم تین آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے والے مدنی انعامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رات بھر جاگ جاگ کر ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے۔ ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے کہ آپ نے دو دو ہجرتیں کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قافلے میں سفر کی توفیق عطا فرمائے، قافلے میں سفر کریں اور پھر اس کی بہاریں دیکھیں کہ جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو دعاؤں کی قبولیت اور نماز سیکھنا اور دعاؤں کا یاد ہونا اور بیان کا سیکھنا، انفرادی کوشش کا سیکھنا، نہ جانے کیا کیا بہاریں بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمت کیجیے اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے میں آپ کو میرے مرشید امیر اہل سنت کے رسالہ کرامات عثمان غنی، یہ پاکٹ سائز میرے پاس ہے، بڑے سائز میں بھی رسالہ آپ کو مل جائے گا. یہ آپ ضرور مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ تن حاصل کیجئے گا. کرامات عثمان غنی, اس سے مصافحے کی سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں. اس رسالے میں ویسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا ذکر ہے, اور اس کے آخر میں جو مصافحے کی سنتیں اور آداب ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے, اللہ میں عمل کی توفیق دے. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر ایک, جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے یعنی قبول فرما لے, اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملے تو پہلے سلام کریں پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ بوقت ملاقات مصافحہ کرنا سنت صحابہ بلکہ سنت مصطفیٰ ہے. فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں, سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو, دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. مسکرا کر گرم جوشی سے مصافحہ کیجئے, درود شریف پڑھیے اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے, یغفر اللہ لنا ولکم. مصافحہ کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے, والدین کے ہاتھ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ میں دنیا آخرت میں نصیب فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں پڑھے جانے والے چھ درود پاک بھی آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں. اجتماع میں موجود اسلامی بھائی بھی پڑھیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے پڑھتے جائیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اس درود پاک کی فضیلت مدنی پنج سورہ میں یہ لکھی ہے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ کی زیارت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم, قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. پڑھ لیجئے, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پاک پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. پڑھ لیجئے, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت سماعت فرمائیے اور پھر ہم درود پاک پڑھیں گے. حضرت احمد صحابی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمة بدوام ملک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک شخص ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آنے والے کو اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا, یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے جیسے وہ پڑتا تھا, یہ ہم بھی اس طرح پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا لہ. جزاکم اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں سے ہمیں رہنمائی نصیب ہوتی ہے اور وقتاً فوقتاً فرض علوم کی طرف امیر اہل سنت کی ہمیں تحریرات نصیب ہوتی ہیں. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نیا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا ہے اور اس کا نام ہے استنجا کا طریقہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس رسالے میں جہاں اور بھی کئی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے, ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ آب زمزم سے استنجا کرنا کیسا, رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ, استنجا کے ڈھیلوں کے احکام, ٹوائلٹ پیپر سے پیدا ہونے والے امراض اور بیت الخلاء جانے کی 47 نیتیں امیر علیہ سنت نے اس رسالے میں تحریر فرمائی ہیں. پاکی حاصل کس طرح کرنی چاہیے اس کا طریقہ سیکھیے. بڑا رسالہ 6 روپیہ ہدیہ اور چھوٹا رسالہ 4 روپیہ ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ سے آج ہی حاصل کیجئے. جیسا کہ آج ہم نے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب سنے. الحمدللہ گزشتہ سال شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کرامات عثمان غنی کے موضوع پر ایمان افروز بیان فرمایا اور مکتبۃ المدینہ نے یہ وی سی ڈی بھی جاری کر دی ہے. کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وی سی ڈی بھی مکتبے پر دستیاب ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں, جو مختلف اجتماعات میں مساجد سے متصل میدانوں میں اس اجتماع کو براہ راست دیکھ رہے ہیں یا مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں, مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں. اور الحمدللہ اب مکتبۃ المدینہ نے مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کو بھی کی بھی وی سی ڈیز جاری کرنا شروع کر دی ہے. آپ یہ وی سی ڈی ضرور حاصل کریں, اسے تحفے میں دیں. نہ جانے کس نے یہ بیان سنا, دیکھا, اس کی اصلاح ہوئی, انشاءاللہ ہمیں بھی ڈھیر و ڈھیر اس کا اجر و ثواب ملے گا. الحمدللہ یہ بیان تحریری صورت میں بھی مکتبے پر دستیاب ہے. کرامات عثمان غنی, کل جمعہ ہے, خوب خوب لنگر عثمانیہ چلائیں, چھوٹے بڑے رسالے حاصل کیجئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے زیادہ تعداد میں یہ رسالے تقسیم کیجئے. الحمدللہ گزشتہ دنوں سید قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا گیا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے ایک رسالہ ہمیں عطا فرما دیا اور مکتبۃ المدینہ نے اسے بھی جاری کر دیا، اسے بھی حاصل کیجئے تاکہ ہمارے سلسلے کے یہ عظیم بزرگ حضرت سیدہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف گوشے اس کی معلومات ہو اور ہمارا ایمان تازہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے جس میں کم و بیش 72,000 مدنی منے اور مدنی منیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آنے والے ہفتے کو یعنی 27 نومبر صبح 8 بجے تا اذان مغرب یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ کے تمام مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ، ناظمین، ڈویژن، صوبائی ذمہ دار مجالس کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، اور اس اجتماع میں باب الاسلام حیدرآباد میرپور خاص کے بھی اسلامی بھائی اس تربیتی اجتماع میں شرکت کریں گے۔ یہ تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ نگران شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ سنت و برے بیان فرمائیں گے۔ بلوچستان کے مدرسۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی اس تربیتی اجتماع میں شریک ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں اور دعوت اسلامی کا کام کس طرح کرنا ہے، کس طرح ہم مبلغ بن سکتے ہیں، آئیے ہم مدنی قافلہ کورس کر لیں۔ وہ ذمہ داران جنہوں نے اب تک مدنی قافلہ کورس نہیں کیا، یا وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے نئے نئے وابستہ ہوئے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی مبلغ بن کر دنیا بھر میں سنتوں کا پیغام عام کروں، آئیے 8 دسمبر کو ہونے والے مدنی قافلہ کورس جو کہ 41 دن کا ذمہ داران کا ہوتا ہے، اور عام اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی تربیتی کورس کا آغاز یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے۔ اس کورس میں شرکت کرنے والا دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر درس و بیان کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، فرض علوم سیکھ لیتا ہے۔ وہ اسلام بھائی جنہوں نے کورسز نہیں کیے، موقع سے فائدہ اٹھائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مدنی قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس میں ہم ضرور شرکت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ تو ہم اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا

انک انت الوهاب ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار گناہ گار ہوں میں النار مولا قطعی جنتی عثمان غنی کا صدقہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے محبوب کا پڑوسی بنا دے مولا اس عثمان غنی کا صدقہ جن کو آقا نے فرمایا میرے جنت میں رفیق ہوں گے مولا جنت میں محبوب کا پڑوس عطا فرما دے مولا عثمان غنی کا صدقہ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما دے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا کریم حضرت عثمان کے عشق قرآن کا صدقہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما قرآن درست پڑھنے کی سعادت عطا فرما درستوں کو پڑھانے کی سعادت عطا فرما مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما مولا صاحب ہجرتین حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا صدقہ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرما تربیتی کورس اور مدنی قافلہ کورس جو مدنی کام کی تربیت کے لیے ہو رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ عثمان غنی کی راتوں کا صدقہ راتیں تیری یاد میں بسر کرنے کی سعادت عطا فرما مولا کاش دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو مولا کاش دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ہم ہو تیرا پاک کلام ہو، اس کا دیدار کریں تلاوت کریں، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، مولا تیرے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، رکو کرے سجدے کرے دعائیں کرے، مولا تہجد کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما، مولا عثمان غنی کے صبر و تحمل کا صدقہ، حلم کا صدقہ، یا اللہ طبیعت میں حلیمی عطا فرما دے، یا اللہ کرم کر غصہ دور کر دے ہم سے، بیجا جذباتیت بیجا غصہ ہم سے دور فرما دے، نرمی عطا فرما دے، مولا عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، زکات دینے کی توفیق عطا فرما، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد بنوانے کی توفیق عطا فرما، مدارس و جامعات بنانے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، لنگر رسائل کی توفیق عطا فرما، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد پر، بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، پڑوسیوں پر خرچ کرنے کی، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم قناعت کی دولت عطا فرما، ہمیں مالا مال کر دے، قناعت کی دولت دے کے مالا مال کر دے، اے مولا کریم، اے پاک پروردگار، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نبی کا صدقہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، مولا کریم عثمان غنی کثرت سے درود پڑھتے تھے، مولا ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب مصطفیٰ کرم فرما، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہماری تنگ دستیاں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، عثمان غنی کا صدقہ، آپ کے صبر و تحمل کا صدقہ، آپ کی لاسانی شہادت کا صدقہ، ہمارے مریض اچھے ہو جائیں، یا اللہ جو اجتماع میں شامل ہیں یا مدنی چینل یا کسی ذریعے سے بھی دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی سب پریشانیاں دور فرما دے، مولا کریم بیماروں کو اچھا فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، مولا نگاہوں کا قفل مدینہ عطا فرما دے، زبان کا قفل مدینہ عطا فرما دے، عثمان غنی کی حیا کا صدقہ ہمیں با حیا بنا دے، ورنہ مولا تیری بارگاہ میں ہم اپنی ساری زندگی کے اعمال کا حساب کس طرح دیں گے، اے اللہ پھر کیسی شرم آئے گی، مولا ہمیں حیا والا بنا دے، شرم والا بنا دے، نگاہیں جھکائے رکھنے والا بنا دے، یا اللہ دعوت اسلامی کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، ہمیں ان کا مطیع و فرما بردار بنا اور رکھ، یا اللہ ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما، یا اللہ عثمان غنی کا صدقہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، فرائض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ہمارے پاک پروردگار حج کی سعادت بار بار نصیب فرما، بار بار مدینہ دکھا، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت مقدر فرما، جنت البقیع عطا فرما، مولا کریم جنت میں محبوب کا پڑوس عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردوں اور دہشت گردیوں سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت و وقار اور شان و شوکت عطا فرما، مولا کریم ہمارا ظاہر اچھا فرما، ہمارا باطن اچھا فرما، دل بغض و کینے سے پاک کر دے، دل پاک کر دے تاکہ عبادت میں دل لگے، تلاوت میں دل لگے، ریاضت میں دل لگے، مولا کریم فکر آخرت عطا فرما، اندھیری قبر کے لیے روشنی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،